Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse economie was in het derde kwartaal 2,3% groter dan 2 jaar eerder, voor de coronacrisis. Dat herstel was zichtbaar in bijna alle regio's, meldt het CBS. Alleen de Haarlemmermeer en een deel van Groningen zijn nog niet terug op het pre-coronaniveau. In Haarlemmermeer komt dat doordat er op Schiphol nog altijd minder wordt gevlogen. In Groningen is de lagere gaswinning de oorzaak. De grootste groei is te zien in regio's met veel industrie, zoals Eimond en Zeeuws-Vlaanderen. Schrijver Arnon Grunberg reageert dankbaar op de toekenning van de PC Hoofdprijs. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde hij de oeuvreprijs qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen. De jury kent Grunberg de prijs van €60.000 toe vanwege onder meer zijn nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en stijl. Grunberg is blij met die kwalificaties. In het juryrapport staan dingen die ik hoopte ooit over mijn werk te lezen, zegt hij. De PC-hoofdprijs wordt in mei aan de schrijver uitgereikt. Autosportfederatie FIA wil radiocontact tussen teambazen en de wedstrijdleiding in de Formule 1 volgend seizoen verbieden. Aanleiding is de manier waarop Mercedes-teambaas Wolff zondag druk uitoefende op wedstrijdleider Michael Masi. Onder meer om in de slotfase de safety car niet in te zetten. Dat leverde Masi onnodig veel stress op, zegt de FIA. Mogelijk wil de Autosportfederatie wel toestaan dat iemand anders namens de teams radiocontact heeft met de wedstrijdleiding. De Nederlandse handbalsters zijn in de groepsfase van het WK in Spanje uitgeschakeld. De Oranje Vrouwen, die titelverdediger waren, verloren met 34-37 van Noorwegen, de nummer 1 van de wereld. Ze kunnen zich nu niet meer plaatsen voor de volgende ronde. Het weer. Vannacht kans op wat regen of motregen, minimaal rond 7 graden. Daarna een overwegend grijze dag. Alleen in het noordwesten kan de zon nog doorbreken en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een heel goede nacht. Het is 2 uur geweest. Je luistert naar Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van NPO Radio 1. Ik ben Rick Uilenbroek en tot 4 uur de beste op podcasts van deze zender. Te beginnen zometeen met vroege vogels en andere dieren. Maar eerst wat muziek. Michael Jackson, Billie Jean. Don't mind. Billie Jean, Michael Jackson uit 1982. Het zijn twee compleet andere diersoorten, maar toch worden ze evenzeer gehaat. Op het land zijn mensen doodsbang voor de vieze ratten en in de lucht spreken we van de duif of de vliegende rat. Zoals ze ook vaak genoemd worden. Waar komt onze aversie tegen deze dieren vandaan en zijn ze eigenlijk niet gewoon heel slim? Deze ratten en duiven. Anneke Naafs die zoekt het uit in Vroege Vogels en andere dieren. Wat horen we hier? De stadsduif. De stadsduif? Ja. Het is een bekend melodietje, hè? Het is de houtduif. Ja. Een opoe is dood. Oh, dat is een Jacques Thijssen-stijl, zeker. Het is als kopje thee van een koolmees. Ja. Ja, dat kopje thee. Dat is ook zoiets. Ja. Nou, ik weet dat de hedendaagse variant, volgens mij verzonnen door de zoon van technicus Henny, is mijn iPhone is leeg. Mijn iPhone oh, ja, is leeg. Dat is een goeie. De holenduif. Wat voor holenduif? Dat is de Turkse tortel. Ja. Ja, I love you. I love you. Zomertortel? Ja. Ja. Die is helaas heel, heel zeldzaam. Of bijna niet meer. Ineens hoor je waarom ze dat koeren noemen, dat geluid. Ik vind het koerachtig klinken. Jullie niet? Het koeren is natuurlijk een onomatopee, hè, wat wij horen. Wij maken het is een klanknabootsende roep. Ja. Die diep uit zijn krop komt. Dus hij zegt een beetje koer, koer. Ja, het vrouwtje kan ook heel mooi roepen, hoor. Van de duif. Heb je dat ook? Een heel mooi zacht, een beetje klagend geluid. Vroege Vogels en andere dieren. Met Anneke Naafs. Waarom hou je van ratten? Als dier zijn ze heel intelligent. Vrachtwagen die bracht ze weg naar Frankrijk. Dan kwamen ze als de wiedeweerga weer terug. Ik fluit een keer, dat typische duivenfluitje. Als wilddier eten ze eigenlijk alles. Overal vinden ze voedsel. Daarom doen ze het zo goed. Kapotgereden, vuilniszakken. Dat vraagt dus een aanpassing van menselijk gedrag. Ja, lieve luisteraar, ik dacht in een duivenquiz te zijn beland. Maar dat is helemaal niet zo. Aan tafel zit Maite van Gerwen. Je bent aan het promoveren aan de Universiteit van Utrecht. Op het gebied van dierenwelzijn. En Kester Freeriks, schrijver van natuur- en vogelboeken, verbonden aan de NRC, daar lezen we zijn naam en zijn stukken vaak. En liefhebber van naar duiven, eigenlijk vooral de stadsduiven, denk ik, Kester. Stadsduiven is jouw all-time favorite? Ja, nou ja, eigenlijk de postduif. De postduif. We hadden ooit rotsduiven, dat is de stamboom, de stamvader of moeder van de hedendaagse stadsduiven, de rotsduif. En daarvan is de stadsduif een verwilderde versie. En de postduif en stamt ook weer rechtstreeks af van de rotsduif. Maar de postduif wordt door mensen gehouden. Hè, door duivenmelkers, zoals het vroeger heette. Waarvan je er heel veel had vroeger in Nederland en vooral België. En de verwilderde duiven daarvan weer, dat zijn onze huidige stadsduiven. Dus die beginnen allebei bij de rotsduif? Bij de rotsduif. En leefde die in Nederland dan, lang, lang geleden? Bij gebrek aan rotsen, vroeg ik me dat even Nee, die leefde eigenlijk niet hier, helemaal niet. Die komt uit het Middellandse Zeegebied. En is langzaam maar zeker als postduif verspreid geraakt. En als stadsduif mega verspreid geraakt. Over alle steden in West-Europa. Dus het is best een ingewikkelde voorgeschiedenis eigenlijk. Ja, daar gaan we zo eens even helemaal uitvlooien. Maarten, jij houdt helemaal niet van duiven. Of hou je wel van duiven? Ik hou ook van duiven. Oh, gelukkig. Ja, ik hou van alle dieren. Je houdt van alle dus dieren. Zeker ook van duiven, ja. Maar, nou ja, toch hebben we je uitgenodigd omdat jij ook heel erg van de rat houdt. Klopt, ja. Echt houden van? Of is dat gewoon een wetenschappelijk nut? Nee, ik denk dat ik het meer een fascinatie zou noemen.

Wat maakt dat jij je eigenlijk het meest bekommert om de stadsduif? Nou, mijn liefde voor duiven of voor vogels in het algemeen is begonnen met de postduiven. Toen ik een jaar of 11, 12 was, begon ik met een paar koppels postduiven in een hok in de achtertuin van mijn ouderlijk huis in de HBS-tijd te houden. Hoe kwam je daarbij om postduiven te gaan? Want het is best een bijzondere hobby, toch? Nou ja, in de wijk waar wij woonden, het is een poor mens hobby eigenlijk. Hè? De rijkere mensen hadden in de vroegere tijden valken en allemaal chique dieren. Maar het houden van duiven als duivenmelker, dat is eigenlijk de poor mens hobby. Je hebt toch iets bijzonders, maar het kost weinig geld of helemaal niks. En ik kom van een bevriend iemand die postduiven had. En ik was vaak bij die postduifhouder op bezoek. Ja, kon ik een koppel krijgen. En ik vond het prachtige dieren met die glanzende halsveren. En vooral ook hun oriëntatievermogen en hun vliegvermogen. En dan zat je met die mensen op zondag te wachten op de duiven die terugkeerden van de wetvlucht, zoals het heet. Het was een soort wedstrijd, dus een wetvlucht. Want hoe ging dat dan? Die duiven werden weggebracht? Die werden weggebracht. Je moest dus de avond ervoor, meestal werd het op. Je had de zaterdagvliegers en de zondagvliegers. De zaterdagvliegers waren de gereformeerden die op zondag niet mogen vliegen. De protestanten en de katholieken waren de zondagvliegers. Nou, die zuilenmaatschappij is zelfs. Ja, er is nog een boek van Maarten het Hart over ratten gesproken trouwens. Dat heette zaterdagvliegers. Maar goed, die duiven werden dan dus een dag van tevoren of twee dagen van tevoren licht eraan waar ze heen moesten. Bracht jij ze naar je duivenvereniging, je duivenclub. En je duiven waren dan, neem ik aan, geringd? Ze hadden een vaste voetering, dat deed je zelf als de jongen 3 weken oud waren, 4 weken oud waren. Maar als je ze dus op de wetvlucht liet deelnemen, dan kregen ze een toentertijd, hoor. Nu gaat het allemaal met digitaal, maar toentertijd kregen ze een plastic of elastieke ringetje om. En dat bleef gewoon zitten. Nou, dan gingen ze in een verzegelde hokken, vrachtwagen, die bracht ze weg naar Orléans, allemaal Frankrijk, Orléans of Châteauroux, dat waren de grote duivenlosplaatsen. En daar werden ze dan gelost, terwijl ook duiven berichten op de radio. Maar nu eerst even een postduivenberichtje. Afdeling Oost-Enschede, Quivrain, de duiven gaan terug naar Duffel. En de rest wacht nog. De D&D-verenigingen zijn om 9 uur gelost. Nou, of 6 uur, daar kon je over uitrekenen hoe laat ze zouden komen. Nou, en dan kwamen ze als de wiedeweerga weer terug. Althans, als het goed is. Want het is natuurlijk een wedstrijd. En dan moest je hem snel in je hok zien te lokken. Moest je dat gummi-ringetje van zijn poot, van zijn of haar poot afhalen. En in de zogenaamde verzegelde duivenklok stoppen. En dan moest je dat met een slag omdraaien. En dan kwam er een stempel van de tijd op te staan. En dan kon je precies zien hoe laat jouw duif teruggekeerd was. En hoe lang deed jouw duif daarover? Van, maar even Zuid-Frankrijk naar Bordeaux, dat was de verste. Ik zou het nu niet meer doen, hoor. Ik zou het nu echt niet meer doen, de duiven houden met die grote afstanden in deze tijd van toch veel vervuiling. Maar goed, ik heb het nu over de jaren, begin jaren 60. Maar Orléans, dat was ongeveer 600 kilometer. Ik deed een uur of 8 over. En de duiven uit Bordeaux, die is een keer op een zaterdag gelost. En die kwam maandagochtend om 7:15 aan. Ik moest juist naar school. Ik keek nog 1 keer naar buiten en kwam die net aangevlogen. Dus die deed er wel 2 dagen over. Ja, maar toch waanzinnig dat die beesten dan hun weg weten te vinden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, dat is het grote raadsel en het spannende van postduiven. Dat zij onwaarschijnlijk oriëntatievermogen hebben. En nog steeds weten geleerden nog niet precies waar dat oriëntatievermogen vandaan komt. Het heeft met aardmagnetisme te maken, met de stand van de zon, met de stand van de sterren. Het heeft met heel veel aspecten te maken. Ze hebben ook een soort geheimzinnig kristal achter hun ogen of tussen hun oren en hun ogen in, wat oriëntatie zou bevestigen. Ze hebben dus een ultieme GPS-systeem, laten we het in die termen definiëren van nu. En dat vond ik natuurlijk reuze spannend. Als mijn duif terugkwam uit Orléans of Châteauroux, dat ik denk, jee, dat beest is daar vanochtend nog geweest en die vliegt rechtstreeks naar het hok. Ik fluit een keer, dat typische duivenfluitje. En als een steen liet de duif naar beneden vallen en het hok in. En hoe klinkt dat geluidje dan? Of hoe klonk dat geluidje van als je die postduiven riep? Maar elke duivenmelk had natuurlijk zijn eigen fluitje. Je fluit die duiven, want dat is het versdragende geluid. En je hebt een voerbakje in je hand met voer erin, met zaadkorrels. En dat rammel je mee. Ja. Het fluitje ging ongeveer zo, althans de mijne. En dan keek je naar boven en deed je... En dat kon die duif horen. En dat moest je elke dag doen, hè, want ze vliegt natuurlijk rondjes rond de hok. En elke dag moet je dat doen en dan raak ze eraan gewend. En zo had elke duivenmelker zijn eigen fluitje. Ik leerde heel erg snel, heel erg ingewijd raken in de wereld van de vogels. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Maite, had jij ook ratten als huisdier? Nee, ik had geen ratten als huisdier. Wel hamsters heb ik gehad, cavia's. Dus ik moet zeggen, ik vind knaagdieren sowieso leuk. Nou ja, ratten zijn ook knaagdieren. Dus het had gekund. Maar ik denk dat mijn ouders daar ook niet op zaten te wachten misschien. Het bijzondere van ratten is natuurlijk dat... Nou ja, je zei net al, ze hebben een heel slecht imago. Hè? We zijn een beetje bang voor ze, vinden het vieze dieren. Tegelijkertijd hebben ook mensen een rat als huisdier. Ja. En ratten worden veel gebruikt als proefdier. Klopt, ja. Dus ze zijn van nut, we zijn er bang voor. En ze kunnen onze beste vriend in huis zijn. Ja. Dat is eigenlijk wel een bijzondere verzameling... van dingen die bij één dier horen. Dat is ook eigenlijk inderdaad wat ik ook dacht... en wat meerdere collega's van mij dachten. En dat is eigenlijk de reden dat we ons zijn gaan verdiepen... en dat ik me ben gaan verdiepen in die rat, in die plaagdiercontext. Omdat we het gewoon ook fascinerend vinden... Hoe anders we omgaan met eenzelfde dier, wat dus ook afstamt van... want die gezelschapsrat en die proefdierrat... die stammen af van de bruine rat. Maar hoe anders we daarmee omgaan... Dus inderdaad, als gezelschapsdier dan zijn het echt een soort gezinslid. Dus die mensen die weten ook die rat als huisdier hebben... dat ze heel intelligent zijn, dat ze het leuk vinden om te spelen... met mensen te spelen, met elkaar te spelen. Maar dat is eigenlijk dezelfde rat, weliswaar tam natuurlijk... Ja. Maar dat is dezelfde rat als waar we bang voor zijn... als we met de kruipruimte tegenkomen. Van oorsprong wel. Het is alleen de gedomesticeerde versie. Ja. Maar gedraagt die zich ook, los van het feit dat hij tam is tegen mensen... maar gedraagt die zich hetzelfde als het gaat om... zijn sociaal gedrag of wat hij eet of wat hij doet. Ja, in principe is dat grotendeels hetzelfde. Ze hebben ook een keer een experiment gedaan. Daar hebben ze eigenlijk tamme ratten weer in een semi-wilde omgeving losgelaten. En dan zagen ze dat binnen no time die ratten zich gewoon precies weer gedragen... zoals ratten in het wild dat ook doen. Dus dat sociale van ze, dat hebben ze. Ze zullen ongetwijfeld dus andere dingen eten. Want als ze gehouden worden als gezelschapsdier en als proefdier... dan krijgen ze een speciaal op hen afgestemde voeding... En nou ja, als gezelschapsdieren zullen ze nog wat meer lekkernijtjes erbij krijgen, vermoed ik. Maar als wilddier eten ze eigenlijk alles ze kunnen vinden en eten. Dus het zijn echt omnivoren. Dus ze eten afval, dieren? Afval, andere dieren. Ze kunnen eieren eten uit nesten. Jonge vogels kunnen ze eten. Maar ook insecten, slakken, granen. Van alles. Dat is voor je overleving als dier perfect. Want er is altijd eten. Klopt, ja. Daarom doen ze het zo goed. Maar jij zegt de rat is een heel intelligent dier... waar behalve dat hij zo slim is... dat hij gewoon alle soorten voedsel tot zich kan nemen... of weet dat hij er groot van wordt. Waar blijkt dat nog meer uit, dat het een intelligent dier is? Nou, je kan ze sowieso ook goed trainen. Dus je kan ze van alles leren als je ze als dier houdt. Maar ook bijvoorbeeld, dat vind ik eigenlijk heel slim... ratten die sturen het liefst de jongere exemplaren eerst vooruit... om de omgeving te verkennen... En als dan de omgeving veilig is, dan gaan de volwassen grotere exemplaren... die ook aan het voortplanten zijn, die verlaten dat hol. Dus volgens het last in, first out principe ik denk, voor de voortplanting, dat wil je natuurlijk veiligstellen. Dus de meest vruchtbare dieren en de meest dominante dieren... die ook het meest deelnemen aan de voortplanting... die wil je zo veilig mogelijk stellen. Dus als ze 's avonds of in de schemer naar buiten gaan... dan sturen ze eerst het jongste broertje naar buiten... Ja, een pionierrat. Dus dat zie je ook wel. Dat zien dierplaagbeheersers bijvoorbeeld ook. Dus die vangen ook vaker kleinere exemplaren in hun vallen... dan echt de volwassen exemplaren, de grotere dieren. Maar die zouden ze eigenlijk niet moeten vangen. Want die gaat dus weer terug naar het nest en zegt... jongens, de kust is veilig. En dan komt de rest. Ja, als je zo efficiënt mogelijk wil zijn met het vangen... dan zou je het liefst die grotere exemplaren vangen, ja. Nou ja, of we ze moeten vangen of niet, dat wil ik zo nog even aan je vragen. Maar we zijn een beetje blijven hangen bij de postduif. Je vertelde aan het begin dat de postduif afstamt van de rotsduif... of een variatie is van de rotsduif. Ja, ja. Hoe worden die beesten dan de stadsduiven die wij nu kennen? Als verwilderde exemplaren. Dus de rotsduif is trouw, de oerstamvader en moeder. Die zijn trouw gebleven aan een biotoop, namelijk Middellandse Zee, rotsgebieden. De postduiven zijn door de mensen natuurlijk naar het noorden van Europa en noorden van Amerika gehaald. En die zijn vervolgens verwilderd. En dat zijn de stadsduiven geworden. Het is een soort drietrapsraket. En die stadsduiven die kiezen eigenlijk precies dezelfde biotoop als die rotsduiven, namelijk stenen gebouwen. Net als de slechtvalk ook in bijvoorbeeld Amsterdam denkt, ik zit hier veilig op een Schotse klif, terwijl het gewoon een Amsterdamse hoogbouw is, of de Westerkerktoren. Dus ze hebben exact dezelfde biotoop, alleen in een ander gedeelte van de wereld. En dat maakt ze dus kennelijk niet uit, als die biotoop er maar is, met kans om goed te kunnen nestelen, wat ze ook kunnen doen in al die richels van die oude gebouwen. En, ja, ze zijn niet kieskeurig waar ze gaan zitten broeden. Helemaal niet. Ze kunnen overal drie takjes bij elkaar frutselen. En ze denken dat ze een veilige nest hebben. Bij mij, ik woon in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Daar heb je een brug bij café Scharrebier. De Scharrebierbrug. En die heeft die onder de brug zitten van die T-balken. En hebben die duiven slim als ze zijn. Die brug scharniert zeg maar naar links open. Dus dit is de T-balk, dus die brug gaat open en ze hebben hun nest zo gebouwd. Dus aan de bovenkant van de T-balk, als die open gaat, dat het nest dus blijft liggen. Dus ze gaan het niet aan de onderkant bouwen, dus maar aan de bovenkant. Nou, als de brug open gaat, gaat het nest mee? Gaat het nest mee, zie je al die duiven zitten. En dan gaat die brug naar beneden en dan heel langzaam maar zeker zie je ze allemaal weer verdwijnen. Maar er zijn ook voorbeelden van slechtvalken die op rijdende kranen broeden. Denk ook dat dit een Schotse hooglander klif is die een beetje heen en weer schuift. Maar ach, wat maakt het uit? Dus die duiven die hebben zich dus aangepast aan het broeden en het leven in de grote stad. Dus net als bij ratten. Het is aanpassing en omnivoor gedrag. Ook bijna alles eten wat ze kunnen vinden. En dat zijn de overlevers, net als kraaien. Dus alle vogels of dieren die dus een heel wijd menu hebben, die kunnen overleven. En hoe kan het dat die stadsduiven het hele jaar door kunnen broeden? Want dat is natuurlijk ook bijna gaat succesvol het hele jaar zijn. Door. Ja, het is natuurlijk met de klimaatverandering. In de stad is het warmer. Ze zoeken misschien ook wel eens plekken uit. Dat zie ik ook wel eens boven verlichte lichtbakken of zo, weet je wel, die altijd warm zijn. In de stad is het warmer. Het is altijd licht. Er is altijd voedsel te vinden. Dus ze kunnen vanaf februari kunnen ze al een eerste jongen krijgen. En dat kan doorgaan tot in september, oktober. En aangezien ze hebben altijd een nest van twee eieren, dus twee jongen. Nou, dat kan dus 4-5 maanden aan één stuk doorgaan. Maar zij hoeven niet te wachten op een insectenpiek of een wat dan ook. Hoe doen ze wat dat? Je zegt, omdat er altijd voedsel is. De mensen zijn natuurlijk begonnen met op de dam duiven voeren. En vervolgens, ja, als ik door Amsterdam fiets, ik weet niet hoe dat in andere steden is, maar Amsterdam is vaak extreem vervuild. Dat zie je ook in die film Amsterdam Wildlife, waarin de ratten dus pizza's uit dozen frutselen en eten. Dus overal vinden ze voedsel, kapotgereden, vuilniszakken. De meeuwen gaan natuurlijk 's morgens vroeg al om 5 uur al die vuilniszakken openmaken. Nou, vervolgens komen daar de duiven op af. En misschien wel de ratten, dus ja, de mens heeft eigenlijk gezorgd dat de duif tot deze verwilderde, ja, en helaas ook wel, soms zie ik wel hele gedegenereerde duiven lopen, die toen slecht voedsel hebben gehad en onvolgroeide poten en onvolgroeide vleugels hebben en er slecht uitzien. Ja, maar er is altijd wel voedsel voorhanden. En ze zijn natuurlijk de hele dag met voedsel bezig. Ze doen niet anders dan eigenlijk door de stad heen lopen of fladderen en voedsel zoeken. En vaak van die vermengde pootjes, hè? Dat komt doordat ze of verhitte tramleidingen waar ze op zitten. Er worden hun poten aangereden. Ik heb eens een keer een duif gezien die zo'n postbode-elastiek om zijn poot had zitten. Of andere stukken plastic of plakband of wat. En die poten gaan natuurlijk kapot en dan krijg je van die knobbels eraan. Nee, ze zien er in de stad absoluut niet een enkeling uitgezonderd, maar de meeste zijn niet echt gezond of glanzend zoals het eigenlijk hoort. En ook niet zo geliefd, hè? Nee, zeker niet geliefd. Nee, je hebt natuurlijk alle mogelijke manieren proberen mensen dat nestelen tegen te gaan, hè, met duivenpinnen op je balkon. Mensen hangen zelfs netten op waar ze dan weer in verstrikt raken. Nou ja, ze worden volgens mij in Amsterdam niet, of in de grote steden, want daar komen ze alleen voor, hè? Platteland zie je ze niet. Alleen in de grote steden. Ze worden niet verdelgd, zoals bij ratten wel het geval is, zover ik weet, hoor. Ik heb nooit duivenvangers in de stad gezien. Dus... En stoort je dat mensen maar alles proberen te doen om die stadsduif te weren? Ja, dat is een hele lastige situatie. Ik begrijp wel, kijk, die duivenpinnen kunnen op zich geen kwaad, want ze zien gewoon dat ze daar niet kunnen landen. Dus dat kan geen kwaad. En ze vinden wel een andere plek. Dus dat begrijp ik wel. Als jouw balkon, want daar zitten ze ook graag op, elke ochtend helemaal vol zit met duivenpoep. Maar netten is heel gevaarlijk, want dan blijven ze in hangen met hun poten. En nou ja, dan raken ze verstrikt en dan gaan ze dood. Dus ja, je zou, maar ja, dat is dus de ethische kwestie waar we misschien op terugkomen. Maar ja, je zou iets moeten bedenken waardoor die duiven zich niet zo krankzinnig voortplanten. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Als die 10 jongen per jaar krijgen, die allemaal gevoerd moeten worden. Ja, dat houdt zo'n moederduif, want zij voert voornamelijk. In het begin althans, houdt dat niet vol. Ja, want die vrouwtjesduiven, die hebben een soort krop met melk erin? Mannetjes en vrouwtjes. Mannetjes, ja. Ook. Duivenmelk, dat is het beroemde duivenmelk. Dus dat is verteerd voedsel. En als ze pas uit het ei kruipen, dan voert de duivin, het vrouwtje, voert dan de duiven met heel verfijnde duivenmelk. En na een week of 3, 4, dan neemt het mannetje het over meer. En dat is dan minder verteerd voedsel. Maar het is allebei is het dus in principe gelige, vloeibare, ja, duivenmelksubstantie. En dat voeren ze dus rechtstreeks uit hun krop. Daar wordt het als het ware voor verteerd. Wat een briljant systeem. Ja, het is natuurlijk een briljant systeem. Ja, want, ja, dat zouden die gutto's moeten doen. Ja. Dat zou, ja. Ja, maar dat zijn, een gutto is natuurlijk een nestvlieder en een duif is een nestblijver. Dus die beestjes zijn, als ze uit ei kruipen, dan is het een heel weerloos vogeltje met hele grote oogjes en een lichaampje dat wel snel groeit. Maar pas, nou, wanneer zijn ze vliegvlug? Dat kan wel 4 weken tot 6 weken duren. Dus dat gaat niet zo heel snel. Nee, dus maar in die tijd moeten ze gevoerd worden. Ja. Jij zegt, we moeten misschien iets doen om te voorkomen dat ze zich als een dolle blijven voortplanten. Ja, dat ze een plaag zijn, dat mensen niet van duiven houden, begrijp ik. Komt ook door onkunde. Dat geldt denk ik ook voor ratten. Mensen weten eigenlijk heel weinig van duiven af. Niet eens het verschil tussen een duif met een mooi blauw bandje of meer zwarte duif. Nou goed. Dus en vertel nog even die stadsduif waar we het over hebben. Dat is die met dat prachtige glanzende kleed. In principe hebben ze een prachtige glanzende regenboogachtige hals. Ze paars en groen. He, alle kleuren kunnen ze hebben, ook door de weerschijn natuurlijk. Ze hebben een in principe een duifgrijs, zal ik maar zeggen. Een grijzig verenkleed met daarop twee over de vleugel twee zwarte of donkerblauwe vleugelstrepen. Maar ze kunnen ook heel donker zijn, dus met geflekte vleugels. En ze kunnen ook wit zijn, witte vlekken erop. Ze kunnen ook rood zijn. Dus je hebt vele variëteiten. Maar in de vogelgidsen, waar ik erg boos over ben, ook de ANWB-vogelgids, staan dus allemaal dingen in die dus niets van kloppen. Elke mededeling in ANWB-vogelgids is fout als het over duiven gaat. Ze hebben het over dat duiven een bont kledingpatroon hebben. Nou, een duivenmelker of een officiële duifhouder zou nooit over bont praten. Ook de hele situatie van de afstamping van de rotsduif wordt niet goed uitgelegd. Dat ze, nou, er zitten wel meer van die foutjes in. Dus kennelijk is ook onder vogelaars de duif niet geliefd en moeten maar met 3 of 4 zinnetjes vanaf zien te komen. Vroege Vogels en Andere Dieren met Anneke Naafs. En heb je de ANWB gemaild daarover? Ik heb dat allemaal keurig in de Gierzwaluw, het Amsterdamse Vogelblad, opgeschreven. Maar ik heb ze daar nooit over gehoord. Ja, want Kester, jij schrijft ook in het NRC. Hè, dus je kan wat dat betreft daar ook nog eens iets over schrijven. Natuurboeken, vogelboeken schrijf je. En Maite van Gerwen zit ook aan tafel. Je bent aan het promoveren aan de Universiteit van Utrecht over dierenwelzijn. En de morele aspecten, mag ik dat zo noemen? Waarom moeten we ons zorgen maken over de morele aspecten rondom de rat? Nou, die morele aspecten die slaan meer op het deel voorafgaand aan dat er eigenlijk een welzijnsaantasting ontstaat. Dus eigenlijk het deel voorafgaand aan de bestrijding. Dus we moeten ons denk ik eens ook afvragen of die bestrijding nodig is. Of dat mag, zomaar. Als wij bestrijding daar van de rat? Ja. Maar Maite, we hebben er toch last van? Ja, maar is dat een goede reden om dan ook te zeggen van we gaan dan zo'n dier ook doden? Met vaak toch methoden die aanzienlijk wat dierenleed met zich meebrengen. En wat zou jij voorstellen dan? Nou, dat is waar ik aan werk in mijn promotieonderzoek. Maar dan gaan we toch ongebreid, dan gaan we hier toch omkomen van de ratten? Nee, want wat we zouden moeten doen is dus, en dat is ook voor het geval de duif inderdaad, de stadsduif, veel meer doen aan preventie. Omdat die ratten die zijn daar, omdat ze daar een goede leefomgeving hebben. En met name voldoende voedsel kunnen vinden. En hoe kunnen we iets doen aan preventie? Nou, dat door dus zorgvuldiger om te gaan met ons afval bijvoorbeeld. Niet zomaar in het wilde weg overal brood neer te gooien in de stad om eventueel duiven of andere vogels te voeren. Maar daar komen ook ratten op af. Door ook in het groen onderhoud bijvoorbeeld kritischer te kijken van hoe leggen we dat nou aan, ook in verhouding bijvoorbeeld met water. Wat voor struiken plaats je bijvoorbeeld. Ook te zorgen dat ze gewoon gebouwen niet makkelijk inkomen. Want we denken misschien dat alle gebouwen helemaal ratproof zijn gebouwd, maar dat is absoluut niet waar. Dus daar valt ook nog een hele hoop te doen. Maar ja, is dat dan wel ethisch om de leefomgeving van de rat onmogelijk te maken? Nou ja, ik denk beperken gaat het over. Dus het is een illusie om te denken dat we ze gewoon helemaal kwijtraken. Want ze horen er gewoon bij. Ze horen in het stadse ecosysteem. Ze zijn overal ter wereld. Ik denk ook dat ze daar een belangrijke taak vervullen. Dus deels opruimen, maar ze eten ook bijvoorbeeld insecten. Ze zijn zelf ook een prooidier voor het martenachtige vossen en ook roofvogels. Dus ze hebben gewoon een plek in het ecosysteem. Ja. Als je daaruit haalt, dan hebben vossen, martens niks meer te eten. Dan moeten ze op zoek naar iets anders. Of dan blijven wij met veel meer zooi zitten. Dat wellicht ook. Ik zou wel benieuwd zijn hoe steden eruit zouden zien als er geen ratten en duiven waren. Ja, schets eens een beeld. Nou, dan denk ik dat het nog een grotere puinzooi was, maar ik weet niet. Nou, wat je net zei, vond ik interessant. Dat ratten in het wild, dus buiten de stadse omgeving om, zich kunnen handhaven. Dat zou dus voor postduiven of voor verwilderde stadsduiven absoluut niet gelden. Ik denk niet dat een stadsduif die op de Dam is opgegroeid, zal ik maar zeggen, op Pleis op de Dam zijn nestje heeft gehad vroeger, opeens midden in een bos, daar kan hij sowieso niet komen, maar op het platteland zou kunnen overleven. En de ratten dus wel. Ja. Die gaan dan weer helemaal weer hun wilde, als ze dat zo zouden noemen, hun niet-stadse wilde leven leiden. Ja, want ze kunnen echt alles eten. En dat is wel een interessante, want dat hoorde ik uit New York. Daar hebben ze ook eens onderzoek gedaan naar wat er gebeurde tijdens de lockdowns, de eerste lockdowns. En in Central Park, daar zitten ook ratten. Die eten daar normaal hamburgers en frietjes en pizza's. Maar nou hebben ze eens gekeken. Ze hebben een aantal van die exemplaren ook gevangen, gedood. En ook eens die maaginhoud bekeken. En nou bleek dat die ratten heel veel regenwormen ook in hun maag hadden zitten. Dus dat ze dan dus echt overgaan op die dieren om op te die eten. Dieren. Ja. Maar het gaat er denk ik ook vooral om dat je een balans houdt. Dus dat je eigenlijk zegt van we moeten het op een bepaald niveau houden wat we acceptabel vinden als maatschappij. De vraag is alleen wat is dat niveau? En wat zijn dan onacceptabele keuzes? Althans waar jij van hoort, waar mensen ratten bestrijden. Wat vinden wij dan? Maken ze iets kapot of brengen ze ons mens in gevaar? Ja, beide. Kijk, ratten zijn knaagdieren. Dat houdt in dat ze knagen. Ze moeten ook knagen, want hun tanden moeten slijten. Anders groeien ze eindeloos door. En knagen ze dan een gat in de dijk of wat doen ze? Dat graven ze dan in een dijk. Dat kan ook, ja. Nee, maar ze kunnen bijvoorbeeld natuurlijk ook aan kabels knagen. Dus we weten ook wel voorbeelden van stroomstoringen. Dat er een rat toch in een transformatorhuisje was gekomen. Die rat die heeft het ook wel moeten bekopen. Dus die is zelf geëlektrocuteerd. Maar daardoor ligt dan wel gewoon een hele woonwijk heel lang plat. Dus dat is natuurlijk vervelend. Dus dat zouden we moeten voorkomen. Maar ja, ik denk dan van ja, hoe komt die rat daar binnen? Dus hadden ze maar een beter huisje moeten bouwen, ik denk dan. Van ja, dat vind ik vreemd dat een rat daar dan toch binnenkomt. Dan denk ik, ergens was er dus een gat waar die rat doorheen kon. Ja. Ziektes, ja, dat kan dus ook. Dus ratten die kunnen de ziekte van wel verspreiden via hun urine. Dus als mensen in contact komen met die urine, dat is met name door stilstaand oppervlaktewater, dan heb je kans dat je die ziekte natuurlijk krijgt. Wat zouden we moeten doen dan? Ja, dat vraagt dus een aanpassing van menselijk gedrag. Mensen moeten eigenlijk hun eigen rol gaan zien daarin. En het is ook zo, als je niet aan preventie doet, dan kun je blijven bestrijden. Die lege plekken van de ratten die weggevangen zijn, die worden gewoon weer opgevuld, omdat er voldoende voedsel is. Zo werkt de natuur. Dus wij kijken nooit naar onze eigen rol als we ergens last van hebben? Te weinig. Nooit, te maar weinig. In deze situatie. Ja, te weinig. Waar, ja. Ja. En dat is dus heel lastig, goeie. Omdat mensen in principe... dus er zijn mensen die ook natuurlijk stadsduiven voeren, die daar heel veel plezier aan beleven, die daar ook echt denken iets goeds te doen met het voeren van vogels in het algemeen. Dus dat is in principe natuurlijk een heel sympathiek idee, dat mensen graag dieren willen helpen. Alleen ze realiseren zich niet dat dat dus ook andere dieren aantrekt. En dat brood eigenlijk ook helemaal niet goed is voor vogels. Dat is een tweede wat erbij komt. Dus de vraag is of je ze echt helpt. En dan zijn er nog mensen die voeren bijvoorbeeld brood omdat ze dat willen benutten en niet weg willen gooien. Ja. En in principe is dat natuurlijk ook een hele sympathieke gedachte. Dus daar vind ik, zijn goede voorbeelden in Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, dat ze met broodkliko's werken. Waar mensen dat brood in kunnen gooien. En dat wordt verwerkt tot groen gas en compost onder andere. Dus er gebeurt er iets nuttigs met je brood. Precies. Maar dan gooi je het niet bij de eendjes. Want ja. Dat is eigenlijk helemaal niet goed voor eendjes. Is het goed voor stadsduivenbrood? Nee, ik denk het niet. Het is veel te zoet natuurlijk. En het heeft weinig voedingsstoffen. Het is vaak beschimmeld ook als ze daarvan gaan eten. Dat is ook niet goed. Maar ja, elke dag als ik vanaf mijn huis naar het Rokin fiets, waar de NRC zit, kom ik door de Oude en Nieuwe Hoogstraat. En dat is echt... Echt elke ochtend, maar vooral zondagochtend en maandagochtend, is dat gewoon één grote openbare vuilstortplek. Al die eethuisjes die daar zitten, al die patatzaken, die broodjeshuizen, die pizzeria's die daar zitten. Al het voedsel ligt gewoon op straat. Niet eens dat de meeuwen die vuilniszak hebben opengescheurd. Hebben ze andere merken genomen die steviger zijn, maar dan nog ligt de helft er altijd naast. Nou, dat is natuurlijk precies als voor ratten en voor duiven. Is dat natuurlijk een enorme voedselbron. Meeuwen ook uiteraard. Het is bekend hè, dat meeuw van Texel 's morgens vroeg al even... dat hebben jullie ook wel eens in jullie programma gehad. Ja, in Vroegvalse Radio. Ja. Precies, ja, weet ik. Ja. Die komen snacken, zoals het dan tegenwoordig heet. Snacken in Amsterdam en vliegen weer terug. Die dan ook precies weten wanneer een bepaalde haringkraam er staat of niet. Want ja, precies. Weten ze van maandag tot vrijdag staat hij er en zaterdag en zondag niet. Het is altijd dezelfde, hè? Dezelfde plekken. Verbijsterend. Ratten weten dat dus ook. Ja. Dus die weten ook wanneer er gewoon ergens een markt is en die markt is afgelopen. En dan zijn ze er. Ze weten, er zijn gewoon mensen dat zijn, ik noem het dan misschien beroepsvoederaars. Die dus gewoon elke dag hun rondje maken door een stad en op verschillende plekken wat brood neergooien. Ja, die dieren die zijn natuurlijk slim. Want dat is hun belangrijkste doel, in de gaten te houden hoe ze aan zoveel mogelijk eten kunnen komen. Ja, dus dat doen wij, dat doen heel veel mensen gewoon verkeerd dus. Ja. Met de beste intenties. Precies, en dat maakt het denk ik heel lastig om het te veranderen. En ik denk dat gemeenten daar een belangrijke rol in hebben om daar ook mensen in aan te moedigen, voor te lichten. Maar ook zelf een rol in te nemen door bijvoorbeeld beter op te letten hoe zamel je afval in. De stad wordt gezien als de grachten ook als een soort afvalbak. Heel bizar eigenlijk. Maar ik heb al eens een keer gelezen... Ook die grachten? Ook, ja, in de grachten wordt ook heel veel gegooid. En daar zitten dan de ratten weer. Ja. Dus het is echt onze eigen positie in die plek. Ja, dus in de afdeling plaagdierbestrijding kan stoppen. Hè? Dan moet gewoon een campagne komen dat mensen eens even normaal doen met hun afval. Dat is echt al een grote stap voorwaarts zijn. Maar dat is dus, dat gebeurt. In de meeste grote steden zijn er ook van die campagnes. Maar goed, het is dus, wat ik zeg, ook belangrijk dat een gemeente daar dus ook zelf het goede voorbeeld geeft en dan ook meewerkt. Want wat er nu bijvoorbeeld kan gebeuren met van die ondergrondse containers, is dat die op een gegeven moment klem zitten of geblokkeerd zijn. En dan gaan mensen het ernaast zetten. En als de gemeente niet op tijd daar dan weer iets aan doet, dan gaan die mensen ook weer denken van, oh ja, die gemeente, maar die doen het ook niet. Dus waarom zou ik dan mijn best doen? Of waarom zou ik 200 meter verder lopen op zoek naar een andere container met het risico dat daar hetzelfde aan de hand is? Nou ja, en het is ook bekend dat als het ergens rommelig is, dat mensen er sneller dingen laten achterlaten dan dat als ook, iets netjes dat is ook. Dus dat is zo'n typisch voorbeeld van inderdaad eethuisjes. Ruim het gewoon op. Als je weet dat dat elke week gebeurt, zorg dat het gelijk daarna wordt opgeruimd. Maar dan trekt het ook niet aan. Dan zullen toch ook die eethuisjes meer last hebben van ratten? Vermoed dat denk ik ook. In hun kelder of in hun souterrain? Dat weet ik wel zeker. Ja. Ook van muizen. Ja, nee, dat klopt helemaal. Wat ik ook eigenlijk fascinerend vind aan het hele verhaal, we hebben geen idee hoeveel ratten er zijn. Ik denk dat we ook geen idee hebben hoeveel stadsduiven er zijn. Of Amsterdam daar heeft idee van? Die worden allemaal keurig geteld. Oh, die worden geteld. Beroemde vogelbroedatlassen. Ja. Ik geloof dat nu iets van 20.000 verwilderde duiven in Amsterdam zitten. Okay. Ja, en dan met name Dus waar de oude gebouwen zijn. Hè? Dus een beetje de binnenstad vooral. Ja. Nee, maar van ratten weten we dat dus eigenlijk niet. Nee, dus nee. We kunnen dat ook niet vergelijken. Dus denk ik van ja, we kunnen dus ook niet heel goed zeggen of wat we doen nou eigenlijk effect heeft. Dus we zitten maar onderzoek om bij koolmeester te doen. Maar we zouden dus wat meer rattenonderzoek moeten doen. Ja, ratten tellen. Dus je zou, weet ik veel, we hebben toch heel veel slimme technologieën. Dus misschien moet je ergens sensors ophangen op routes waarvan je denkt dat de ratten daar 's nachts langs lopen. En dan dat ze gewoon geteld worden. Ja. Ja. Een soort poortje. Nou ja, ik verzin iets. Ik bedoel, we kunnen van alles en nog wat tegenwoordig. Zenderen en dan kun je ze toch volgen? Dat is ook een mogelijkheid. Zou ook interessant zijn natuurlijk. Ja. Hè? Om eens te kijken wat zo'n dier allemaal doet. Misschien met een klein cameraatje. Je begint helemaal te glimmen, Marty. Ja. Je ziet gewoon een heel fantastisch onderzoek voor je. Nou ja, het is jammer dat ik nou juist toch veel onderzoek meer doe over het, laat ik maar zeggen, het theoretische of het meer filosofische, ethische kader eromheen. Ja, daar moet je mee stoppen, Maite. Misschien moet ik gaan bivakeren in het leven van dit soort plannen. Nou, ik zou dan andere mensen ook willen inspireren dat te gaan doen. Want ik denk ook niet dat ik dat in mijn eentje kan. Met zoveel steden. Maar misschien is dat toch iets wat toekomstige biologiestudenten... waar die ook interesse voor hebben. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Nog even terug op die stadsduif. Hè? Want we hadden het erover, wat moet je dan daar doen... om te voorkomen dat ze zich ongebreideld voortplanten? Of moeten we ze laten? En denken, ze doen het goed. Wij blij, iedereen blij. Nou, ik denk als je kunt natuurlijk een soort sterilisatiezaad uitstrooien. Dat ze dat nemen, dat ze dan in ieder geval niet vruchtbaar zijn. Dat dan in ieder geval die populatie die zo extreem gegroeid is... in ieder geval dan decimeert. Maar ik denk als je begint met het opruimen van dat voedsel... dat er overal op straat ligt, dat je dan al een hele grote stap voorwaarts doet... dat ze dan ook waarschijnlijk zich minder snel zullen voortplanten... en kijken of dat ook daadwerkelijk is. En dan zou je kunnen overwegen om niet vruchtbaar makende... steriliserende zaad ter beschikking te stellen. Dat ze dat eten, want ze zijn natuurlijk zaadeters... dat ze dat als eerste nemen. Dus dat je daar bekertjes van kan kopen op de dam en dan... Bijvoorbeeld. Dat zou denk ik de meest zachtaardige methode zijn. Eieren rapen is ondoenlijk, want je komt nooit in al die gebouwen. Wat ze het ganzen wel doen, hè? Dus nep-eieren neerleggen, dat kan dus niet. Dus dat zouden twee stappen zijn om ze in aantallen te doen verminderen. En de mensen bewust maken van het feit... dat de dieren weliswaar bij de stad horen... maar dat je er op een andere manier, en ook voor de dieren zelf, denk ik... een meer verantwoorde manier mee kunt omgaan. Want ik zie elke dag wel doodgereden duiven op straat liggen... wat ook natuurlijk weer een voedselbron is voor wat niet allemaal aan insecten... of misschien wel aan ratten ook is. Dus dan, je houdt eigenlijk, wij houden alsmaar die keten... Hè, die keten van oorzaak en gevolg in stand... en We doorbreken hem niet. En dat zouden we denk ik met een paar van dit soort... misschien ethisch meest verantwoorde stappen... wel het geval kunnen zijn. Wij hebben die degeneratie eigenlijk in gang gebracht. En die gedegenereerde jongen die worden ook weer ouders van... weer minder sterke dieren. Dus je hebt alleen maar een soort voortdurende neergaande lijn... van gezondheid, van overlevingskracht, van vruchtbaarheid. En dat moet je eigenlijk op een bepaalde manier... zien te doorbreken, denk ik. Ja, want het is toch treurig bij zo'n dier dat zo briljant is... en zulke stukken kan vliegen en het zo goed doet. Ja, en ook qua uiterlijk. Als je niet alle vogels, alle duiven zijn even mooi... maar soms zie ik wel eens echt een heel gaaf exemplaar... zoals ik ze vroeger ook in mijn hok had. En denk ik, zo mooi kunnen ze zijn. Maar er is eigenlijk niemand die, denk ik, daar oog voor heeft. Ik zie nooit iemand naar een duif kijken... Nee, je staat altijd in je eentje, Kester. Zelfs in je eentje te kijken. Terwijl mensen op de Dam het dus wel een leuke bezigheid vinden. Vroeger, hè? Is dat niet meer? Nee, dat is eigenlijk niet meer. Nee. Oh, ik dacht dat mensen nog steeds wel daarvoor komen. Nee, vroeger had je van die mannetjes met zo'n karretje... die voor 50 cent of voor een dubbeltje of een gulden... kon je dan, weet ik niet meer precies... kon je een zakje voer kopen en dan zat je helemaal onder die duiven. Ja. Ja, dat vond ik altijd wel een mooie sensatie als jongetje van 16. Nee, dat gebeurt niet meer. Het enige moment wat ik altijd wel mooi vind... is als de klok op de Dam luiden, dat je dan rond ziet vliegen. En je ziet ze natuurlijk heel mooi bij dodenherdenking. Ja. Dan zie je opeens die vluchtduiven zo rondom de toren van het stadhuis of Pleis op de Dam vliegen. En dan kijk, dat is wel mooi. Ja, dit is natuurlijk een prachtig slot. Maar ik wilde nog één ding vragen over de geschiedenis van die postduif. Want je zei, Kester, ze zijn ook in Amerika. Zijn ze meegenomen door de immigranten? Ja, ze zijn meegenomen. Hebben die Pilgrim Fathers, hadden die een paar postduiven in hun tas? Nou, het mooie verhaal is dat een Shakespeare-liefhebber... die woonde in Engeland afkomstig... wilde alle vogels die in Shakespeare staan, ook natuurlijk de duif... wilde hij in Engeland of in Amerika hebben. En die heeft dus successievelijk alle vogels uit Engeland laten overvaren naar Amerika. Dus daarom heb je daar gewoon de spreeuw, de huismus, het roodborstje, al die echte Engelse, Britse vogels heb je daar. Oh ja, geïmporteerd om geïmporteerd, maar die moesten alle Shakespeare-vogels zijn. Vogels in Shakespeare. In welk Shakespeare-boek staat de duif? Die staat in de Hamlet. Staat er ergens, kun jij een havik onderscheiden van de duif? Oh, ja. Want een vliegbeeld kunnen een hawk in het. Een falcon in het Engels kan zowel havik zijn als valk. Er worden heel veel vertaalfouten meegemaakt. Maar eigenlijk is dus: kun jij een valk onderscheiden van een duif? Want allebei hebben ze die spitse vleugels, een beetje het gelijke vliegbeeld. Dus deze man, een geleerde, een letterkundige ook. Ja, die wil dus zich omgeven voelen in Amerika. Door de Britse vogels. En dus met schepen zijn al die vogels naar Amerika vervoerd. Dus als de ratten meegingen als onwelkome scheepslading, zal ik maar zeggen, als verstekelingen, gingen de duiven mee als echt welbewust moesten die daar uitgezet worden. En dat begon natuurlijk in New York, wat dan een stenen omgeving is. Dus meteen is het eigenlijk was het raak voor ze. Ja. Ze hadden meteen eigenlijk hun eigen rotsen weer terug in New York. Net als hier in Amsterdam. Goh, dus daar al die dieren zijn meegenomen. En allemaal als, nu zou je zeggen exoten, of misschien wel zelfs invasieve exoten. In ieder geval, allemaal zijn ze als exoten meegekomen. En doet die daar ook zo goed? Net zo goed als hier, weet je dat? Ja, in de grotere steden daar. Ik ben niet alle steden geweest, maar in Chicago of Minneapolis of New York of Boston heb ik wel evenveel postduiven of stadsduiven gezien als hier in Nederland. Dus daar is het ook bijna identiek in aantal en hoeveelheid en gedrag in de stad. En ook in degeneratie. Ja, ja, ja. Klinkt toch een beetje als een treurig einde. Of denk jij, met maatregelen komt die fantastische postduif van wel eer, die rotsduif van wel eer, wel weer tevoorschijn? Ja, dat zou natuurlijk wel het mooiste droombeeld zijn, ja. Ja. Laten we inderdaad ervoor gaan om dat aantal maatregelen in ieder geval in gang te zetten, om dat eens te overwegen. En ook inderdaad onze eigen positie daarin te bepalen. Ja. Jij nog iets toe te voegen, Maite, hieraan? Ja, ik denk dat ik het daarmee eens ben. Dus de mensen moeten ook wat vaker naar zichzelf kijken. En wat die zelf ergens aan kan doen. Ja, en niet de rat overal de schuld van geven. Nee. Precies. Zij Maite van Gerwen. We dan promoveren bij de Universiteit Utrecht op dierenwelzijn. En binnenkort gaat ze groot ratonderzoek doen in een stad, denk ik. In een hele schone stad. Of zoiets. En Kester Freeriks, waarschijnlijk de enige man in Nederland die heel, heel veel houdt van de stadsduif. In ieder geval de enige Amsterdammer. Dat zou zo maar kunnen, ja. Ja, u vindt zijn stukken in NRC Handelsblad. Dankjewel dat jullie er waren. Graag gedaan. Een aflevering van Vroege Vogels en andere dieren. Meer afleveringen vind je in de podcast-app, welke podcast-app dan ook, of onze website. Over onder meer slangen en LHBTI in de dierenwereld. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They

In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog een tijd druilerig. In het noordwesten kan later de zon nog doorbreken. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een heel goede nacht. Het is 3 uur geweest. Je luistert nog steeds naar Focus. En ook dit uur weer de allerbeste podcasts die wij hier hebben bij NPO Radio 1. Te beginnen met Baba. Want in 1944 besluit een 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Van de Zwarte Zee naar de Noordzee. Van Odessa naar Velsen. Dat ze die reis door Nazi-Europa heeft volbracht, is een wonder. En aan dat wonder dankt podcastmaker Willem Voogd zijn bestaan. En daarom treedt hij in haar voetsporen en beleeft hij zelf die lastige reis van toen. Luister naar de laatste aflevering van Baba, Nederland. Ik had niets te maken met samenzweerderig ondergronds werk. Maar ik wist dat er wapens in het huis verborgen lagen. Ik denk dat hij voor de Duitsers gewerkt. Dat lijkt mij de enige optie. Al dan niet met enige dwang. Ik raad je aan inzage te vragen en te informeren of er ook een dossier bestaat op naam van Pieter Frederikus Boom. Waar gaat dit heen? Hè? Dit is de laatste aflevering van de podcast Baba. Nederland. Samen met mijn vader zit ik vanaf Amsterdam in de trein naar Zandpoort. Een mooi, rustig dorpje omgeven door duinen tussen Haarlem en Velsen in. Hier kwam hij in 1945, net na de bevrijding, ter wereld als zoon van Baba en Pieter. Nu gaan we terug om naar de begraafplaats te gaan waar Baba begraven ligt. 77 jaar geleden, in 1944... komt Baba voor het eerst in haar leven aan in dit duingebied. De trein arriveerde in Haarlem, de laatste halte. Verder kon ik niet naar Velsen, waar Pieter bij zijn zus woonde. Vanaf het station reed er een bus naartoe. Ik betaalde het kaartje met Duits geld. De conducteur nam het met duidelijke minachting aan. Het was een korte rit door een erg groene omgeving. Aan de kant van de weg stonden villa's. Maar het belangrijkste was dat ik werd getroffen door het contrast met de volledig verwoeste steden van Duitsland. De tuinen met overwoekerde hortensia's, roze, blauw en wit, leken een paradijs. Met de veerboot moest het Noordzeekanaal worden overgestoken. Ik kon me helemaal niet oriënteren in de Hollandse straten. Vooral niet in de gebieden met nieuwbouw, waar alle huizen één en hetzelfde waren. 2 verdiepingen, baksteen, met kleine voortuinen voor de gevels en enorme ramen. Hollanders houden van gordijnen. Maar draperen ze, zodat voorbijgangers duidelijk het hele interieur kunnen zien en buren de inrichting en de perfecte orde in huis kunnen waarderen. Op de dag dat ik bij Pieter aankwam, had niemand haast om op te staan. Het was zondag. Holland zat nog aan het ontbijt. De eerste persoon die ik in het huis van mijn toekomstige schoonzus zag, was Pieter. Hij zat in zijn pyjama aan tafel, met zijn rug naar het raam. Ik stond bij het raam en keek een tijdje naar hem. Totdat hij mijn blik op zich voelde en zich omdraaide. Hij sprong niet meteen op, alsof hij zijn ogen niet kon geloven. Daarna ging hij de gang in, opende de deur, drukte me tegen zijn borst en zei: Tanja, Tatka, Marijke, Marijke. Zo noemde hij me in Odessa. Ik vond die naam leuk. Het Hollandse equivalent van Maria. Eindelijk, na een reis van 5 à 6 maanden... komt ze aan bij de man voor wie ze dit allemaal heeft gedaan. Ze zijn blij om weer herenigd te zijn, maar helaas is de oorlog nog niet voorbij. De eerste maand woont Baba samen met Pieter bij zijn zus in Velsen. De zee is dichtbij, maar de hele kuststrook, alle stranden en duinen, liggen vol met mijnen en zijn tot verboden gebied verklaard, omdat de Duitsers een invasie van de geallieerden verwachten. Eind augustus kwam er het bevel om het hele stadje te verlaten en met de spullen te vertrekken. Men ging de huizen slopen. Er werd een geallieerde landing vanuit zee verwacht. Pieter kon niet weggaan. Hij was verbonden met de ondergrondse in Velzen, dat in het gebied rond het kanaal in de zee figureerde. Goed, de ondergrondse. In haar memoires refereerde Baba al eerder aan het feit dat Pieter voor de ondergrondse in Odessa was om daar het lichten van de schepen in de haven tegen te houden. Een sabotagemissie. Om uit te zoeken of Pieter daadwerkelijk zo heldhaftig en bewonderenswaardig was als zij schrijft, ga ik langs bij historicus Wiegert ten Haven, die gespecialiseerd is in het Nederlands verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik leg hem dit verhaal voor om te kijken wat hij ervan denkt. Hoi. Welkom. Goedemiddag meteen al. Dank je nou. Hij staat al aan, ja. Oh, goed zo. Kom maar in. Dank je wel. Ga jij voor? Je kan hem gewoon dicht duwen. Ik doe hem gewoon dicht. Alsjeblieft. Dank je wel. Geen suiker? Nee. Nou, hij heet dus Pieter Frederikus Boon en hij is in 1912 geboren. En hij kwam in Odessa in 1942 om daar samen met 40 andere Rotterdammers in opdracht van de Duitsers schepen te lichten, te bergen die in de haven van Odessa lagen. Ja. Maar in opdracht van het Nederlandse verzet moest hij die boel traineren. Dus zorgen dat het langzamer zou duren, dat de haven weer vrijgemaakt werd. Dat is een mooi verhaal. Ja, maar hoe weten we dat? Dat weet ik vanuit de memoires van mijn oma. Dat is de enige bron die ik heb. Ja. Nou ja, daar kan ik natuurlijk nu niks over zeggen. Maar dat zou natuurlijk heel boeiend zijn om te weten hoe die daar naartoe is gegaan. Mm-hmm. Als het in opdracht van de Duitsers is, wat voor een soort organisatie heeft hij zich vrijwillig opgegeven? Of heeft zijn bedrijf waar hij werkte gezegd, je moet daar naartoe? Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk veel Nederlanders naar het oosten gegaan om te werken. Veel uit de agrarische sector. Mm-hmm. Om in de nieuwe gebieden die de Duitsers veroverden, om daar actief te zijn. Ja. En dit is dus een specialistisch werk, zou je kunnen zeggen. En dat zou wel interessant zijn om te weten hoe dat gebeurd is. Maar of je dat kan achterhalen, dan lijkt mij eerlijk gezegd, zou ik bijna zeggen dat dat uitgesloten is. Dat die voor een illegale Nederlandse organisatie. Ik denk dat hij dat die voor de Duitsers gewerkt heeft. Dat lijkt mij de enige optie. Al dan niet met enige dwang. Wiegert vertelt me dat er begin 1942 nog geen georganiseerd verzet is. Er zijn wel verschillende plaatselijke verzetsgroepen, maar pas anderhalf jaar later, eind 1943, kan je spreken van het verzet of de binnenlandse strijdkrachten. Bovendien, zegt hij, is het heel raar dat ze in Velzen tegen Pieter zouden zeggen, er is een haven aan de andere kant van Europa die vrijgemaakt moet worden. Ga daarheen, houd dat tegen, dat zal ons hier in Nederland helpen om de Duitsers te verslaan. Wiegert lijkt het dus zeer onwaarschijnlijk. Mijn zoektocht gaat verder bij het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, van wie ik eerder al de tip kreeg over de NOC, de Nederlandse Oostcompagnie. De organisatie onder leiding van Rost van Tonningen die als doel had om Oost-Europa te germaniseren. Ik zoek in de archieven naar loonstrookjes en personeelslijsten om te kijken of ik de naam Pieter Boon ergens zie staan. Maar nergens kom ik hem tegen. Omdat ik tegelijkertijd ook het tegenovergestelde wil uitzoeken, spit ik ook allemaal boeken uit over het Velser verzet waartoe Pieter zou hebben behoord. Maar ook hier vind ik helemaal niks. Als ik net voor sluitingstijd onbevredigd mijn tas aan het inpakken ben, komt de medewerker van het NIOD nog naar me toe. Hij heeft ook niks kunnen vinden over Pieter Boon, niet bij de NOC en ook niet bij het verzet. Ten einde raad lees ik nog een passage voor uit de memoires van Baba met informatie die wellicht behulpzaam zou kunnen zijn. De Duitsers vertrouwden het werk van het lichten van de schepen toe aan een Nederlands bedrijf uit Rotterdam. Er kwamen er zo'n 40 Nederlanders naar Odessa. Bijna allemaal, behalve Pieter, vielen op door hun zwarte, niet vergelijkbaar met Duitse fascistische uniformen. De groep werd geleid door een ingenieur. Ik herinner me zijn naam. Van Wienen. Als een kind zo blij met deze informatie gaat de medewerker nog eens op zoek. Ik denk dat het niet zo heel veel zal uitmaken. Totdat ik 's avonds een mailtje krijg. Ik krijg een mailtje van het NIOD. Dag Willem. Ingenieur Willem van Wien heeft inderdaad tijdens de oorlog voor de Duitsers bergingswerkzaamheden verricht. Hiervoor heeft hij zich na de oorlog voor het bijzondere gerechtshof in Amsterdam moeten verantwoorden, zie bijlage. Het dossier van dit proces wordt bewaard bij het Nationaal Archief in Den Haag in het zogeheten Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, het CABR. Ik raad je aan inzage te vragen en te informeren of er ook een dossier bestaat op naam van Pieter Frederikus Boon. Waar gaat dit heen? Hè? Dus heeft mijn opa... Was die sympathisant van Hitler? Zat hij daar met andere reden dan die heeft verteld aan mijn oma? En is hij daarna in het verzet? Heeft hij daarna in het verzet gezeten? Of was hij inderdaad wel undercover en heeft hij die boel proberen te traineren? Oh, wat vet. Wat vet is dit, zeg. Oké. Okay. Naar Den Haag, denk ik dan. Goed, dus Pieter heeft daadwerkelijk onder een voor collaboratie veroordeelde ingenieur gewerkt. Was hij dan toch fout geweest? De volgende dag ga ik meteen langs bij het Nationaal Archief in Den Haag om dit archief van deze Van Wienen in te zien. Ik mag helaas geen opnameapparatuur de studiezaal innemen. Wat ik krijg te zien zijn gigantisch dikke, uitgewerkte mappen van de rechtszaak van Wienen. Ellenlange processenverbaal, honderden velletjes bewijsstukken, rekeningen, brieven en er worden getuigen aangedragen. Waaronder een gigantische lijst van ex-medewerkers. Maar nergens vind ik de naam van Pieter Boon. Het frustreert me dat ik maar niks van Pieter kan vinden. Het enige wat ik nu heb zijn de memoires van Baba. En moet ik die dan maar geloven bij gebrek aan ander bewijs? Zo blijft Baba maar schrijven over zijn verzetswerk. Ik had niets te maken met samenzweerderig ondergronds werk. Maar ik wist dat er wapens in het huis verborgen lagen. En dat op sommige geheime plekken producten bewaard werden die onder het verzet werden verspreid. Eens brachten ze ons een zak tulpenbollen. Ze werden gekookt als aardappelen. Ze smaakten naar kastanjes. Producten werden georganiseerd. Oftewel, gestolen uit winkels of magazijnen van winkeliers die sympathiseerden met de Duitsers. En dan, eindelijk na een maand allerlei archieven doorspitten, duik ik op een stuk dat me eindelijk richting kan geven. Ik vind de oprichtingsakte van de Raad van Illegaliteit van Velzen. Dit is een raad die meteen na de oorlog is opgericht met 12 ex-verzetskopstukken om ervoor te zorgen dat na de oorlog geen NSB'er op sleutelposities in de maatschappij zouden komen. En op nummer 8 van de lijst lees ik P. Boon. Officier ter koopvaardij. Officier binnenlandse strijdkrachten. Commandant sabotageploeg. Hij is dus wel lid geweest van het verzet. En nog wel commandant van de sabotageploeg. Kan het verhaal van Odessa dus dan wel kloppen? Dat kan ik helaas nooit meer verifiëren, maar wel lijken de rest van Babas memoires nu een stuk betrouwbaarder. Ik werd overgebracht naar een safe house in Haarlem, waar een kennis van Pieters moeder woonde. In het stadhuis kreeg ik een officiële verblijfsvergunning met een foto. Dit werd verzorgd door de ondergrondse, dat toen in alle staatsinstellingen werkte. Ik kon zo brood en andere producten via bonnen krijgen, als die er waren. Ze legden aan de buren uit dat ik de nicht was van de dochter van de huisvrouw, afkomstig uit Friesland. Ik werd streng opgedragen bij vreemden mijn mond te houden, thuis Nederlands te spreken en de Duitse taal te vergeten. Tijdens de oorlog moet Baba in een razend tempo haar Russisch en Duits afleren om zo snel mogelijk als Nederlandse door te kunnen en niet op te vallen. Integreren in een snelkookpan waar één foutje haar de kop kan kosten, omdat ze immers geen echte papieren heeft. Omdat ik me hier niks van voor kan stellen, ga ik op bezoek bij Alina. Zij is een Russin die 2,5 jaar geleden naar Nederland is verhuisd voor de liefde. Alina is een vrouw van 35 met donker krullend haar. Ze ontvangt me in haar huis in de Spaarnamer buurt in Amsterdam. Als ik binnenkom, staat ze volgens goed Russisch gebruik al klaar met de sloffen die ik binnenshuis aan moet doen. Hi, my name is Alina. I'm 35 years old. I'm a film director and I'm Russian. Moved here 2.5 years ago for love. I moved to Netherlands 2.5 years ago, so it was July 2019. I think there is still things that I'm kind of getting used to, you know, because I never realized before I moved what means to move to another country, what a big thing you're doing. And maybe actually that's what helped me to move. I never was thinking, what am I doing before I've done it? So only after that, because I was sure if I will start to analyze, should I move or shouldn't I move, I will never do it because you will just see so many cons in it that it's just impossible. And then I thought, okay, I just follow my heart. I feel like it's something right, you know, and I will just do it. And net als Baba heeft Alina van tevoren niet alle gevolgen overdacht, maar heeft ze haar hart gevolgd en is in het diepe gesprongen. Ik vraag naar haar hoe die landing geweest is. You don't know any. It's like funny enough, although you have the same amount of legs and arms, people from different countries still a bit different people because it's a bit different mentality and a different view on the world. In it's different everything, different people, you know. Yeah, in the beginning I was really, I wouldn't say I was intimidated, but I really felt like I'm a bit alien, you know. And although Netherlands is very international country, Amsterdam is super international city, everybody, even dogs speaks English almost. Yeah, but, ik merk dat het deze keer niet zozeer overeenkomsten zijn, maar dat er door de tijd heen juist meer verschillen zijn met toen Baba naar Nederland kwam. Baba mocht bijvoorbeeld geen Duits of Russisch spreken, terwijl Alina zich hier al goed met het Engels thuis kan voelen. I think I really feel like home here, because here is the man I love, you know, and I have already friends, people who I can truly call friends and not just acquaintances. This is where the home is, where people you love. Ondanks dat ze zich soms een alien voelt, buitengesloten omdat ze de taal en gebruik nog niet kent, voelt Alina zich hier toch thuis en kan hier goed aarden, omdat haar geliefden hier zijn. Baba moet zich in sneltreinvaart een nieuwe cultuur eigen maken en gelukkig heeft ze in eerste instantie daarin hulp van haar geliefde, Pieter. Op 5 mei gaven de Duitsers zich over. De ondergrondse organisatie van Holland ging de Binnenlandse Strijdkrachten heten. Ik bleef Pieter maar af en toe zien. De gebeurtenissen ontwikkelden zich snel. Zijn huwelijk met Rikje werd ontbonden. Begin juni schreven we ons in bij het stadhuis van Velzen. Ik kreeg een Nederlands paspoort en we gingen in Zandpoort wonen. Baba raakt zwanger van mijn vader en ik ben er nu om dit verhaal te vertellen. Alle ingrediënten voor een sprookjeshuwelijk met prachtige, spannende aanloop en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar helaas blijkt het toch anders te gaan dan in de sprookjes van slagroombollentorens en sneeuwlandschappen waar ik als kind in het huis van Baba uren naar kon staren. Pieter besloot niet meer te gaan varen. De 5 jaar die hij tijdens de oorlog op het land doorbracht verminderde zijn rang op de vloot. En zijn deelname aan het verzet maakte het mogelijk om de rang van kapitein in het leger te krijgen, waarvan hij profiteerde. Hij werd direct toegewezen aan de divisie die in november naar Indonesië zou gaan, de Nederlandse kolonie, waar de opstanden begonnen. De gebeurtenissen volgden elkaar zo snel op, stapelden zich op elkaar zoals in een kaleidoscoop, dat ik geen tijd had om na te denken over wat er gebeurde. Ik stond op het punt te bevallen. Dat alleen al was genoeg. Toen de bevalling begon, bevond Pieter zich in een kazerne in Noordwijk. 'S Morgens bij zonsopgang werd onze zoon Juri geboren. Het kind was mooi, kalm en gezond. Pieter kwam 2 keer per week bij ons langs en was erg trots dat Juri zo op hem leek. Eind oktober werd zijn bataljon op een schip gezet en naar Java gestuurd. De reis duurde ongeveer 1 maand en ze vertrokken voor 2,5 jaar. Na de vreselijke weg van Odessa naar Holland en de moeilijke maanden, de laatste koude en eenzame oorlogsmaanden met haar angsten in een vreemd huis, leek mijn positie in Nederland mij meer dan draaglijk. Er kwamen brieven uit Odessa. Dat was een genot. Maar wat je ook zegt, 2,5 jaar is geen korte tijd. Nadat Baba haar leven heeft gewaagd om dwars door Tweede Wereldoorlog voerend Europa naar Pieter toe te komen, samen de hongerwinter mee te maken en 2 maanden na de bevrijding een kind te krijgen, laat Pieter haar achter in een voor haar totaal vreemd land. Natuurlijk, ze blijven brieven schrijven en hij zal terugkomen, maar zoals al schrijft, 2,5 jaar is geen korte tijd. 2 keer per maand kwam er nieuws uit India. Hij schreef over zijn omgeving. Een militaire omgeving, buitenlandse mensen, buitenlandse cultuur, onbekende tradities en diepgewortelde gewoonten van kolonialisten. Dit alles heeft blijkbaar een sfeer gecreëerd waarin het gemakkelijk was om te struikelen. Zo gebeurde het ook met Pieter. Na de voorgeschreven 2,5 jaar keerde het bataljon terug naar Holland. Maar zonder Pieter. In de brieven probeerde hij iets uit te leggen. Maar ze waren zo mistig, zo onbegrijpelijk dat hoe verder ik kwam, hoe meer ik in verwarring raakte. Iemand dacht erover zich tot de koningin te wenden en haar om een audiëntie te vragen. Pieters bataljon keerde terug, maar dus zonder hem. Baba had geen bericht gekregen dat hij was overleden of langer moest blijven. Dus zocht ze naar opheldering. En naar een mogelijkheid om haar grote liefde weer te zien. De oplossing, en dit klinkt vrij bizar, een audiëntie bij de koningin. Baba schrijft in haar memoires dat prinses Juliana haar wel wil ontvangen. Ze wordt opgehaald door een auto en naar het paleis gebracht. Ze is, terecht, zenuwachtig. Natuurlijk maakte ik me grote zorgen en stotterde toen ik een verzoek deed om erachter te komen waarom mijn man niet op tijd naar huis was teruggekeerd. Maar de prinses was zo natuurlijk, zo lief. Ze gaf me gewoon haar hand bij het afscheid en beloofde dat de zaak zou worden onderzocht, zodat ik in mijn hart me beter ging voelen. Ik vind dit zo raar. Dit kan toch niet? Ik heb geprobeerd om te achterhalen of ze daadwerkelijk op audiëntie is geweest, maar ik heb nergens een bevestiging kunnen vinden. Maar hoe het ook zij, dit volgt daarna. Pieter leeft en moet terugkeren naar Nederland. Al snel belde Pieter vanuit Batavia. Ik had zijn stem bijna 3 jaar niet meer gehoord. Hij had een heleboel verwijten. Ik had zijn carrière verpest. Hij zou onmiddellijk Indonesië moeten verlaten en in Rotterdam aankomen. De man die van het schip kwam, was een volslagen vreemde. Thuis hadden hij nog ik haast om een gesprek te beginnen. Hij was erg onrustig. Eindelijk, na het eten, toen we alleen waren, liet Pieter een foto zien van een baby die erg op Juri leek. In de bijna 3 jaar dat hij daar zat, heeft hij een nieuwe vrouw ontmoet en een nieuwe zoon gekregen. De prins op het witte paard bleek geen prins. Het sprookje bleek te mooi om waar te zijn. Pieter gaf Baba de keuze. Met hem meegaan naar Nederlands-Indië of scheiden. Ik moest beslissen. Wat kan ik zeggen? Naar Indonesië gaan was voor mij als naar de maan gaan. Maar de maan is tenminste vanuit Rusland nog zichtbaar. Wie weet. Misschien had ik dit kruis aangenomen. Maar Pieter maakte mijn keuze gemakkelijker. Hij vroeg, nou, wat denk je? Wat moet ik doen? Bij je blijven of naar Java gaan? Zijn besluiteloosheid en misschien ook lafheid doodde mijn vertrouwen en nam de kracht weg. Ongeschikt gemaakt voor een opoffering. De scheiding ging net zo snel als het huwelijk in 1945. Nu, jaren nadat ze voor deze keus stond, stap ik samen met mijn vader uit de trein en loop ik samen met hem naar de begraafplaats in Velzen. Zometeen is er een herdenkingsdienst van de Russisch-Orthodoxe Kerk om te herdenken dat ze 10 jaar geleden is overleden. Onderweg probeer ik na te gaan wat deze zoektocht naar Baba me allemaal gebracht heeft. Baba legde een ondenkbare reis af in een onwaarschijnlijke tijd. Ik ben haar nagereisd om haar beter te begrijpen, maar ik weet niet of dat nu helemaal gelukt is. De reis is in deze tijd veel minder ondenkbaar. Althans, voor mij. Ik ben erachter gekomen dat er wel degelijk veel mensen zijn voor wie deze reis nog steeds onwaarschijnlijk is. En dan druk ik me volgens mij nog licht uit. Dat liefde zo groot kan zijn, of de situatie in je thuisland zo gevaarlijk of dramatisch, dat je zo'n onwaarschijnlijke reis aflegt om vervolgens te belanden in een land waar je alsnog wordt achtergelaten of geen warm welkom ontvangt, vind ik onvoorstelbaar. Hoi Willem. Hoi. Ik hoorde dat wij een podcast gaan maken. Ja, dat klopt. Wat leuk. Ja. Zo benieuwd naar je. Mijn vader en ik komen aan bij haar graf. We begroeten familie en kennissen. En iedereen krijgt een klein kaars in de handen gedrukt. Ik probeer het kaarsje met grootste zorg aan te houden en zoek een plekje met mijn rug tegen de wind. Het vlammetje brandt in de luwte van mijn zomerjas. Als iedereen staat, begint het kerkkoor te zingen in dialoog met de Russisch-orthodoxe priester. Согрешений во блажении памяти преставшаяся Господу помолимся. Господи помилуй. Door het gezang en het ruizen van de wind droom ik weg en blijven mijn gedachten over Baba doorlopen. Baba kwam hier als een vreemdeling aan in het land en moest zich in haar eentje zien te redden in deze totaal vreemde omgeving. En nu, twee generaties later, is dat voor mij totaal anders. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en noem dit mijn thuis. Ik heb geen accent en je hoort en ziet niet aan me dat ik hier niet vandaan kom. Ik heb zelfs de meest Hollandse naam gekregen die je maar voor kan stellen. Willem. Wat Baba bezielde om deze reis door te maken en beleefd heeft, kan ik niet weten. Maar ik heb geprobeerd het me iets beter voor te stellen door deze podcast. Je hoorde de laatste aflevering van Baba. Heb je nou een aflevering in Focus gemist van Baba, of wil je de hele serie nog eens beluisteren? Neem dan een kijkje op onze website NPO Radio 1... of in welke podcast heb dan ook te vinden. Jimi Hendrix, A Little Wing. Focus. In de podcast Typisch gaat Jan Kees ter Brugge op zoek naar de verborgen verhalen van dorpen in ons land. En vandaag duikt hij in de geschiedenis van Rode Vaart. Een verdwenen dorp in de buurt van Moerdijk dat veel te verduren heeft gehad. Ze brak in 1953 tijdens de watersnoodramp de dijk door. Luister naar de tweede aflevering van de serie Typisch Moerdijk. Mijn naam is Jan Kees ter Brugge. In het najaar van 2019 deed ik onderzoek voor het televisieprogramma Typisch Moerdijk. Bij dat onderzoek vertelden mensen mij over een verdwenen dorp in de omgeving. Rode Vaart. Een dorp met een heel bijzonder verhaal. Deel 2 van Rode Vaart, herinneringen aan een dorp. Ik loop hier over een provinciale weg in de polder. Hier lag het dorp Rode Vaart. Maar er is iets vreemds aan dit dorp. Alles staat er nog, behalve de huizen. Zelfs de bushalte staat er nog. De vreemde manier waarop dit dorp verdwenen is, horen we later. Maar we beginnen vlak na de oorlog. De bewoners hadden helemaal niets meer. Zelfs geen fiets. Dikkie Snaphaan. Toen had ik in het begin geen fiets, dat weet ik wel. Maar ik weet wel dat mijn vader zelf een fiets in mijn kar had gezet. Ik moet daarmee fietsen, pa. Ja, hij trapte en hij, er zitten wielen om en je kan ermee rijden. En anderen kan niet, dat kunnen we niet betalen. Anders moet je blijven lopen. Nou ja, fietsen geleerd op dat ding. En mijn vader was er stik trots op, want hij had een fiets gemaakt van verschillende onderdelen die er door de oorlog nog te kopen of ergens waren. Dus met die fiets ben ik later, toen hoefde ik geen begeleiding meer, maar ik ging ook met die fiets naar school. En dat was natuurlijk wel een vooruitgang. Sober was het credo, ook bij de familie Buis. Geen waterleiding, geen elektriciteit, geen telefoon, geen gas, helemaal niks. Wat wij gebruikten van die flessengas voor het koken, voor een gasstel koken. We gebruikten petrolie voor de lamp, hè, olielampen. We gebruikten ook voor te koken een petroliestelletje. Dat ging lekker zacht. We konden bijvoorbeeld vlees sudderen, hè, of pitken stoven of zoiets dergelijks. Heel lekker. En dan, mijn vader had nog een windmolentje gemaakt. Daar draaide stroom mee. En dat kwam dan in een accu terecht. En dat werd dan opgeslagen. En dan kon er nog wat stroom gebruiken. Maar voor de rest hadden we helemaal geen geen luxe of zo. Riolering niet in Rode Vaart. Nee. Ah. Dus dat was altijd feest als de put geleegd moest worden. Want dan moest ik altijd de kan met water staan. Ook geen badkamer bij Theo Buis. In de tijlen. In de tijl, dat was ombeurt in de tijl. Meestal op zaterdag of zo. Nou, als je dan pech had dat je de vijfde was of zo, dan dreef er een aardig laagje op het water. Maar dan mocht de pret niet drukken. En de melk, die kwam zo van de koe. En er kwam de melkboer langs, die woonde ook op de Rode Vaart. Dat was een smederij en zijn vrouw die deed dan melk uit Venten. Die kwam met zijn waamkar aangereden. En dan kocht mijn moeder 5 liter melk of zo. In een grote pan. Hup, melk. En die kwam rechts van de koeien. Die was niet in de fabriek geweest. Dus die moest ook eerst gekookt worden natuurlijk. Hè, om het een beetje steriel te krijgen. En vindingrijk was men ook na de oorlog. Zoals de timmerman. Als die man hout nodig had, dan hing hij de vlag op. En dan kwam de bodendienst, die kwam langs van de Tor, weet ik nog wel. En die nam dan zijn bestelling op en de volgende keer bracht hij mooi zijn hout thuis. Dan wordt het zaterdagavond 31 januari 1953. De wind wakkert aan en Dickie wil graag naar de toneelvoorstelling in Moerdijk. Ik weet nog wel, wij hadden, dat was ik zelf dan, we hadden die avond voordat die nacht, die storm kwam, wou ik met alle geweld, er was een toneeluitvoering op de Moerdijk en daar wou ik naartoe. En dan ga je niet met je waai van de fiets en nee, daar ga jij niet naartoe. Het is geen weer. Ik nog mopperen, dan ga ik te voet, dan waai ik niet van mijn fiets. Nee, je gaat er niet naartoe, ik vind het niet vertrouwd. Nou, dat is eigenlijk het enige seintje geweest dat wij zeggen, er is iets niet in orde. Weersverwachting geldt tot morgenavond. Gedurende de nacht, vooral in de kustprovincies, tijdelijk zware storm. Overigens stormachtige tot krachtige wind, ruimend van west naar noordwest tot noord. Guur weer, met wisselende bewolking en nu en dan regen, hagel of sneeuwbuien. Bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. Vanmiddag om 5:00 werden de geldende waarschuwingen vervangen door waarschuwingen voor zware storm tussen west en noordwest. We wisten natuurlijk wel dat het hard waaide. Hè? Ja. En dat het hier op het dorp, waar was iedereen eigenlijk al in de hoogste staat van paraatheid. Want die visserlui, ja, die kenden dat water als geen ander natuurlijk. Die hadden lang gezien van, jongens, dit gaat hartstikke fout. Hè? Want het water stond bij eb al bijna net zo hoog als dat die bij de vloed zou zijn. Dus ja, dat moest gewoon fout lopen. Dus die hadden allerlei maatregelen getroffen. Maar in feite wisten wij van niks. En we woonden onderaan de dijk. Ons huisje stak nog ongeveer een, ja, wat zal het zijn geweest, een krap metertje boven de dijk uit, zeg maar. De nok van het dak. Op een gegeven moment kwam, dat was net na middernacht, denk ik, kwam de machinist van het watergemaal, die kwam bij ons aan kloppen. Eruit, want heel het dorp, of heel de polder gaat vol met waterstromen. Foute boel. Nou, bij ons aan die dijk zat ook een sluisje onder die dijk door. En dat sluisje kon afsluiten, dus mijn vader denkt, wacht even, het is nog niet zo ver, ik ga dat sluisje dicht draaien. Maar kent hier niet zo gauw komen. Zo gezegd, zo gedaan. Mijn oudere broers moesten meehelpen. Spulletjes allemaal op de zolder zetten. Van ja, het gaat straks stik fout lopen. Dus zorgen dat we, nou, als we terugkomen, nog wat hebben. Goed, dus. Nou, de oudere kinderen die kochten, die deden dan de kleintjes aankleden en zo. Iedereen in de hoogste staat van paraatheid. Nog even dubben van gaan we met de fiets. Of, was niet tegenop te fietsen. Zo'n storm, zo slecht weer. Dus toch maar te voet met z'n allen. Met de kinderwagen zat er een paar in. En op de schouders van de grotere en zo. Midden in de nacht. En zo op weg naar Rooivaart. We zeggen, nou, de Rooivaart is het hoogste. Dus niks aan de hand. En nou, net voordat we, dus we kwamen boven op de dijk. En het water stond al tegen die dijk aan te klotsen. Zo snel mogelijk naar Rooivaart. We zijn net aan het lopen. Toen brak, net voor ons neus, brak de dijk daardoor. De manier waarop dat water binnenstroomde en in een razend tempo. En dat dreven deuren, koeien, paarden, alles kwam er mee gezogen. En dat ging allemaal, hups, die polder in, hele bomen zelfs. Dus ja, toen was het omkeren en terug. En dan aan de andere kant konden we dan, moesten we dan ook weer dat stukje polder in. Het waren allemaal slaperdijken, dus daar hadden we wel een beetje geluk bij. Moesten we een stukje polder in, om uiteindelijk op de achterdijk terecht te komen. Nou ja, daar hebben we dan ook gehaald. En bij de laatste slaperduik kwamen we nog langs een huis. Daar woonden nog mensen in. En die sliepen allemaal nog. Dus ja, mijn vader had ze gewekt. Van, joh, eruit. En zo en zo. Van de achterdijk af hebben ze ons met autootjes van de PTT naar Zevenbergen gebracht. Bij een boer in de Hasseldonkse Zandweg. En die boer die maakte er ondertussen een wagen klaar. Zeilen eroverheen spannen. En toen met z'n allen in die wagen. En zo naar Breda, naar Concordia. Dat was het opvangcentrum daar. Ook Jo van Gils moet vluchten uit Rode Vaart. Nou, ik weet wel dat het uitbrak. Maar wij hadden dan, zeg maar, Rode Vaart was nogal hoog. Want dan kwam het water tot aan de eerste verdieping te staan. Daar beneden was allemaal water. Toen zijn we wel weg geweest, zijn we naar Breda geweest. Corrie Kortsmit herinnert zich nog één ding. Dat ik heel de dag aan de radio gezeten heb. Dus ik heb heel de dag aan die radio, bij die radio gezeten natuurlijk. Luisteraars, hier is de reportagedienst van de NCRV uit West-Brabant. Is het beeld dat West-Brabant biedt wel bijzonder triest? Op 7 tot 10 plaatsen zijn de dijken van het Hollands Diep en het Valkenrak doorgebroken. En we kunnen rustig zeggen dat geheel West-Brabant onder water staat. Gevaren ter Helmbad, 2 januari 1918. We zijn hopelijk allemaal, lieve zuster Ivonia en de vrouw hier aanwezig. Moeder komt straks, bid voor ons. Vader en moeder uit Ewijk, ik kom zo naar huis toe hoor. Daar, we zijn gered, gelukkig. Ja, veel regen, wind, ja, hoog water. Want wij zaten buiten de sluis, aan de buitenkant van de sluis. Dus ja, het water en het vuil en zo kwam allemaal de werf op. Alles dreef, schragen en blokken en alles kwam richting de sluis drijven. Ja. En toen op zo'n stukje na, het had in huis gestaan. Het stond bij ons net niet in huis. Nee, het liep wel over de dijk heen, maar het huis stond iets hoger dan de dijk. En het liep over de dijk heen en zo, ja. Ja. Na de watersnood wordt de werf als eerste gerepareerd. En al snel is het vertrouwde geluid weer overal te horen. Ik weet wel, als kind zijn en ik lag 's morgens vroeg op bed, dan hoorde ik ze klinken allemaal van de Rode Vaart, van de scheepswerf. Dus dat, op de heel die Rode Vaart stonden ook een hoop woningen. Allemaal van mensen die bij de scheepswerf werken bijvoorbeeld. En die hadden daar ook een woning. En nou, het gros van die mensen stok en stokdoof. Van dat klinken allemaal, hè, van de lawaai. Want ja, gehoorbescherming of zo, nooit van gehoord. Dat ging door merg en been, dat geluid. Dan was mijn vader ook bedrijfsdoof. Maar ja, hij was ook al meer als, ja, ik denk dat hij nog meer dan 50 jaar dingen heeft. Want waar ben je nog geweest bij Dickie van Dam? Die zijn vader, Heintje, heette niet Heintje. En die zijn toen allebei gehuldigd. Dan hebben ze nog een lintje gekregen voor zoveel jaar. En dat was gewoon een heel groot feest. Toen heeft hij een televisie gehad. Niemand had in de buurt nog een televisie. Dat was, wij waren, ik zie het nog voor me, in een klein lokaaltje. Die meneer Paans, die heette een mens. Wim Paans, dat was de directeur. Die vond dat zo geweldig dat mijn vader dan 50 jaar bij hem zijn werk had gedaan. En mijn vaders vader, dus mijn grootvader, heeft er ook meer dan 50 jaar gewerkt. Ik heb een broer. Die heeft er ook meer dan 50 jaar gewerkt. Dat was de eerste televisie. Maar de eerste auto werd gekocht door de rijkste boer van Rode Vaart. Alleen voor naar het café. Die vertrok thuis. Die reed over Zevenbergen. En die had dan, uiteindelijk had hij dan als laatste hier Café de Put. Daar stopte hij ook nog op. En dan nam hij overal een paar borreltjes. En dan reed hij bijvoorbeeld over Zevenbergen en dan over de Achterdijk. En op de Achterdijk kwam hij ook weer twee cafés tegen. En dan reed hij langs de Gouden Leeuw. En dan reed hij langs Kanters. En dan reed hij langs het café Het Praathuis hier op Moerdijk. En dan in café De Put. En toen kwam hij dan uit café De Put uit. En hij stapte in de auto en dan ging hij allemaal naar zijn stuur zitten zoeken. Maar hij zat op de achterbank. Was je aan de verkeerde deur ingestapt. Ja, eigenlijk onverantwoord dat zo'n man toen nog ging rijden natuurlijk, hè. Maar, ja. Dickie Snaphaan was pas getrouwd en kon net een nieuwe bromfiets betalen. We zijn eerst nog naar Apeldoorn geweest op de brommer. En dan de bagage er nog bij, dus dat is heel weinig geweest. Maar het was een hele belevenis natuurlijk. Nee. Ja, dat, ja. En ze ging over van kolen naar de kachel van de toekomst, oliestook. Wij hadden dus eerst een kolenhaard, dus dat was het begin. Daarna hebben wij bij ons thuis dan oliestook, dus een oliekachel gekocht. De kachel van de toekomst, dat is de oliestookkachel. Ja. Makkelijk, tenminste wat ik er zo van gehoord heb. Maar nou is het bezwaar dat men altijd weer hoort, het ruikt? Nee, dat hoeft niet. Het is brandgevaarlijk? Ook niet. Gegarandeerd zonder brandgevaar. En het geeft vlekken? Als de huisvrouw olie op het kleed was, dan wel, maar anders niet. Er was in de familie Snaphaan zelfs geld om mee te doen aan de loterij. En? Mijn vader heeft met mijn oudste broer een keer de 100.000 gewonnen. Ja. En die man is gelijk aan het uitdelen geweest. Maar de helft was van mijn broer natuurlijk, hè. En die was gelijk. En toen heeft mijn moeder, dat weet ik wel, gelijk een ijskast gekregen. De 100.000 gulden? Ja. Ik heb altijd meegespeeld zitten om wat te winnen. En nou heb ik nog wat ook. In de jaren daarna komen voor het eerst sinds lange tijd weer nieuwe bewoners naar Roodevaart. Wat trekt hen? Ton den Teuling. Ja, de ligging aan het water natuurlijk. Want ik zeg, wij zijn vaarders, dus wij vinden het heerlijk als we dus in de boot kunnen stappen, flop weg kunnen. Juliette Huiskens. Het is gewoon heel mooi. Het industrieterrein was het toen de tijd nog helemaal niet. Ik bedoel, je had echt ruimte. Je kon er heerlijk wandelen. Er waren meeuwen aan het broeden. Ja, daar hielden wij wel van. Frank Leest speelt als kind op het industrieterrein in aanbouw. Heel mijn jeugd, dat industriegebied, dat was de grootste zandbak van Nederland. Ook de duurste zandbak toen de tijd. Dus ik had hier wel een paar vrienden op de Roodevaart wonen natuurlijk. Dus we hebben best wel heel het industriegebied afgestruind. In de hoop dat we niet wegzakten naar Drijfzand, wat er wel was. Ja. Maar het industrieterrein zorgt ook voor de eerste geruchten dat het dorp gaat verdwijnen. Bert Eestemans. Waar mijn moeder nou woonde vroeger mijn opa en oma. En dat huis is toen helemaal gesloopt en nieuw gebouwd. En toen dat klaar was, wanneer zou dat geweest zijn, welke jaren? 74 klaar. Ja, ze 74 klaar. En vrij snel daarna gingen er al wel geruchten dat de Roodevaart misschien wel weg moest daar. Enige tijd later is het werkelijkheid. De huizen van Roodevaart zouden last krijgen van geluidsoverlast. De zogenaamde geluidsbelasting aan de voorgevel. Het ging in de totaal om 56 huizen die vanwege een geluidsbelasting aan de voorgevel weg moesten. Ja. En dan het lullige van het hele verhaal is dan, goed, je woont er, wat is het, 300 meter vandaan aan de andere kant van de haven. Er wordt er een cirkel getrokken en dan val je met je woning in binnen de cirkel. En aan de andere kant van het industriegebied, waar de stad Klunder ligt, daar zat er een hele inname in de cirkel. In ieder geval, ik denk van, ja, hoe kan dat nou? De cirkel is voor mij altijd wel rond. Ja, ja. Ook bij de zus van Theo Buys wordt op een vreemde manier gemeten. Heel raar, maar met die geluidsmeting, die gaf dan als resultaat dat precies de plek waar mijn zus woonde, dat daar de geluidsnorm te hoog was. En dat ze daarom weg moest. Maar zijn zus houdt moedig stand. Als enige. Ik zie hier nog één huis staan. Ja. Klopt. Is dat het laatste huis? De laatste, de Mohikaner. Ja? Ja, zo, ja, zo wordt het nu een klein beetje genoemd. Maar het is de laatste bewoner nog van deze buurtgemeenschap, ja. Mevrouw Eestermans. Mevrouw Eestermans, yes. Mevrouw Eestermans moet ook weg vanwege de komende geluidsoverlast. Ja, daar ging het om. Nou, dat is ook onzin, want daar hebben we helemaal geen last van. En u blijft hier tot aan uw dood wonen? Ja, als dat kan, ja. Je weet natuurlijk nooit of er iets kan gebeuren, dat je ziek wordt of iets. We zien het wel. Maar u bent hier heel gelukkig hier? Ja. Ja hoor. Op mevrouw Eestermans na blijft er niets over van Roodevaart. Daar stond een boerderij, daar stond een boerderij. Nieuwe Bossing, daar stond een boerderij. Hier stond een huis, daarnaast stond mijn ouderlijk huis en nog een bungalow daarnaast. En achteraan, dus ja, voorbij die wilgen die er, ja, zit, dat is dan ook nog een klein huisje. Ja. Allemaal weg. Allemaal weg. Juliette Huiskens moet ook weg. Ze wordt er letterlijk doodziek van. De grond wordt onder je voeten eigenlijk een beetje weggehaald. Je weet gewoon van, waar moet ik dan naartoe? Ik ben erg ziek geworden. Ik ben... Nou, en ik denk dat het kwam nog steeds omdat ik zo ontzettend huilde. En toen ik uiteindelijk in het ziekenhuis belandde, was het bijna te laat. Dus dan... en ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Wat mist ze het meest? Het treintje. Dat dan langskwam, dat het vanuit ramen van prachtig. Dan ging ik echt het treintje volgen. Ja, dan heb ik lang gemist, het treintje. Het treintje en de buizerd. Ja, iets wat verdwenen is, daar krijg ik nooit meer terug. Daar krijg ik geen gevoel meer bij. Dat is afgelopen. Nee. Het gemoedelijke. Dat is eigenlijk voor mij de rode waard. In mijn gedachten en in mijn hart bestaat het eigenlijk nog steeds, omdat mijn moeder er nog woont en ik kom daar regelmatig. En ja, zolang als dat het bordje straatnaam Rode Vaart staat en geen fabrieken, blijft het voor mij Rode Vaart. Dat verandert niet, zeg maar. Ik kan er, als ik het zo zie, dan denk ik van, oh ja, daar woonde die, daar was dit, daar was dat. Ja. Ik zou zo terug willen, ja, ja hoor. Dat is eigenlijk alles mee gezegd, was zo leuk. Ja. In 2003 verdwijnen de laatste bewoners uit Roodevaart. En wat overblijft, is slechts de herinnering aan een verdwenen dorp. Het is de Rode Vaart niet meer. Nee, dat klinkt heel raar. Maar ik heb er geen gevoel meer bij. Een bepaalde pijn die zag ik wel weg. Maar ik heb het altijd jammer gevonden. Want er stonden zulke mooie boerderijen. Weg, zand erover. Dat was niet prettig. Nee, maar ik heb er geen wrok tegen. Maar ik vind het wel jammer. Bij alle herinneringen is er één moment dat de bewoners altijd zal bijblijven. 6 oktober 1981... 16:45 'smiddags. Maar alles daarover in de laatste aflevering. Je hoorde de tweede aflevering van Typisch Moerdijk, een podcast gemaakt door Jan-Kees ter Brugge. En meer bijzondere dorpsverhalen, zoals die over Bellingwolde of Den Helder, vind je in welke podcast-app dan ook. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption

Ze leven meestal in gematigde of tropische wateren, maar kunnen ook noordelijker komen. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog een tijd druilerig. In het noordwesten kan later de zon nog doorbreken. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 14 december 2021 is dit. Praat mee bij Gaan via 0800 1121 of in de NPO Radio 1-app. Straks naar zessen ga ik het met je hebben over polarisatie. Hoogleraar is hier te gast daarover. Wat kunnen we er tegen doen? Wat zijn de oplossingen? En is het niet iets van alle tijd eigenlijk, dat polariseren in de samenleving? Maar eerst zometeen de toeslagen. Maar, zoals altijd, eerst het nieuws waar je vandaag meer over hoort. Je gaat meer horen over het nieuwe kabinet, want na 271 dagen is het eindelijk zover. Een coalitieakkoord is er. Kamerleden van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie krijgen vandaag de kans om het akkoord te lezen en wijzigingen aan te brengen in dat akkoord nog. Verder hoor je meer over de grootste maanvis. Je hoorde het net ook al in het nieuws. Die is aangespoeld op Ameland. Het dier van zo'n 2 bij 1,8 meter is helaas niet meer in leven. Je gaat er vandaag meer over horen. En je hoort meer over de Elfstedenhal in Leeuwarden, want daar wordt vandaag het kwalificatietoernooi curling voor de Olympische Winterspelen in Beijing gehouden. Het is de eerste keer dat Nederland zo'n groot curlingtoernooi verzorgt. En dat had al geen soepele start meteen, want reclame van Easy Toys moest van het ijs worden verwijderd nadat Amerikaanse en Japanse media de wedstrijden weigerden uit te zenden. Easy Toys, daar kan je leuke seksspeeltjes halen. En dat was voor de Japanners en de Amerikanen toch iets te veel van het goede. Nou, daar ga je vandaag meer over horen. Zometeen naar 5 uur dus polarisatie. Maar eerst die toeslagen. Want uit onderzoek van het Nibud blijkt dat studenten in het mbo flink wat geld mislopen, waar ze eigenlijk wel recht op hebben. Is dat hun eigen verantwoordelijkheid of moeten ze er les in krijgen? 0800 1121 of de app van Radio 1. Leek allemaal gisteren, want uit onderzoek van dat Nibud blijkt dat studenten in het mbo geld laten liggen waar ze wel recht op hebben. Zo vraagt maar 1 op de 3 zorgtoeslag aan, waardoor ze meer dan 1000 euro per jaar mislopen. Ook doet maar 1 op de 3 belastingaangifte, met als gevolg dat ze mogelijk een teruggave mislopen. Karen Radstaken van het Nibud legt aan ons uit hoe dat nou eenmaal kan gebeuren. Nou, doordat ze vaak niet weten dat het bestaat bijvoorbeeld, of dat ze niet weten hoe ze het moeten aanvragen. Dus het is een beetje een combinatie van factoren. Het is met name de zorgtoeslag. Daarvan weten we dat 1/3 van de mbo'ers die niet heeft. En 2/3 dus wel. En dan is er ook nog weer verschil tussen niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4. Want op niveau 1 en 2 hebben minder vaak mensen nog weer die zorgtoeslag dan.